Ca în fiecare weekend, de altfel, sâmbătă și duminica, transmitem starea furtii de aici, în toată țara. Welcome, Winter Kiss Kiss in the mix! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Așadar, începem weekendul în forță de aici, de la Predeal. Hello, Martin Solvik! Hello, vă spunem și noi! Sasha Lopez, All My People, imediat! Și Lady Gaga, una mai veche, Alejandro! Cea mai bună muzică se ascultă! La Kiss, Winter Kiss! Come on, come on, come on! Yeah. And she won't look at you, won't look at you. She hides through love in super CEO. She's got a halo around her finger around you. You know that I love you, boy. Hot like Mexico, rejoice. At this point, I've gotta choose, nothing to lose. Jocuri pe calculator? Da, așa sună remixul ăsta, nu? Cam a jocuri de calculator. Credeam că ți-a luat un aparat în adept. Acolo, în studio. Ai poker? Păcănele? Un fel de. Ok, uite, o gașcă din Constanța foarte, foarte mare și un reprezentant al lor, cel puțin din punct de vedere verbal, Marian, hello! Bună ziua! Hai să auzim dedicația. Enumeră-i pe toți cei din gașca ta. De la Marian, pe toți fiori din Constanța, Sorin, Michi, Anca, Ionut, Cosmin, Ana... Distracție plăcută și ne întâlnim și în viitor. Foarte bine, în fiecare weekend când va ține zăpada, tot la fel vom fi și noi aici. Cheers. Rețeaua Kiss FM și pe site-ul kissfm.ro/live. DJ Ang Jolix împreună cu voi, 14:23 arată ceasul. Până la 16 stăm în direct împreună. Acum continuăm mixul, continuăm cele 40 de minute neîntrerupte de reclame cu încă 3 super, super hituri. Avem Narcotic Sound chiar acum, Dansa Bonito, Mohombi Bumpy Ride și ne dorim și cu un remix foarte tare la Katy Perry, Firework. Puțin mai acolo o să avem poze și filmulețe împreună cu relatările de aici de la munte, de la predealte, kissfm.ro. Da, le găsiți pe toate acolo. Continuăm mixul, ce mai atâta vorbărie? Carinho, sem você não vou viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar. We'll be right back. Kids Kiss in the Mix. Suntem din nou direct în toată țara. Ne auzim de aici, din Predeal, de pe Vârtia Clăbucet, la baza căreia se află studioul Kiss FM. DJ Anc și Olix împreună cu voi până la 16. Acum avem încă 3 sau poate chiar 4 piese mixate live de aici, de pe Vârtie. Ultimul sfert de oră spre 20 de minute din ora aceasta, după care mai avem încă o oră până la 4 și astăzi și mâine, ca în fiecare weekend. Avem un bootleg foarte, foarte tare de la Shakira, Loca, versiunea 2011. După care avem o piesă surpriză, o piesă în semi, nu, avant-premieră, să-i spunem așa. Da, cam așa. Și apoi ne întâlnim cu Sonia, My Beautiful One, LLP Remix. Live din Predeal, Olix și DJ Young împreună cu voi, de la munte, în toată țara, pe Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, here we go, come on. I'm crazy, but you. night is magic for the two of us. So come on, baby, get down, down, down, down. Kiss in the Mix live din Bredeal. Am avut My Beautiful One de la Xonia, varianta LLB Remix. Iar mai devreme am ascultat în, am putea spune, avant-premier, nouă single Connector, se numește Ring the Alarm. Luni o să-l avem la 7:30, cam așa, invitat pe Connector în studioul Kiss Kiss Remix din București. Atunci o să fie premiera oficială a piesei, a noului single Connector, la 7:30 luni în studioul central, cum spunea și Olix. Facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întoarcem cu încă o oră de mix și transmisie live de aici, de pe pârția din Predeal. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the music faster. Kiss FM. 1, 2, 3, 4. Let's go! Kiss FM. It's the weekend. Yeah! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yo, yo, yo, party people! Hello, once again! E 3 fix, salutare, salutare încă o dată de aici, de pe pârtia din Predeal. DJ Ang și Olix împreună cu voi! Winter Kiss! Ne auzim în toată țara de aici, de la baza pârtiei Clăbucene, jucând cu delay-ul, cu reverb-ul. Că trebuia să sună așa, 2, 3 și... Winter Kiss! Foarte multă lume la munte astăzi, foarte mulți skiori, foarte mulți oameni cu snowboardul, foarte mulți oameni la baza pârtiei unde se află pârtia de Săniuș și în special soare, vreme foarte, foarte frumoasă pentru cei care au venit pur și simplu să vadă muntele, să se distreze și să se simtă bine alături de echipa noastră de aici de la Kiss FM. E o combinație perfectă între soare și pârtie, bine, soarele acela care nu are putere să toplească zăpada. No, no, no, degeaba, adică... Nu, nu are putere, doar că pe aici nu mai e zăpadă deloc. Nu, vreau să spun că pe mă uitam mai devreme pe acoperișul studioului nostru și de obicei aveam un strat gros de zăpadă. E bine, acum nu mai e deloc. Doar atât, dar pârtia a rămas întreagă, foarte multă lume aici, așa că cei care ne ascultă pot să vină liniștiți la munte, la Predeal și celelalte stațiuni unde se află celelalte plăgeai noștri, desigur. Și mâine, și luni, și marți, și toată săptămâna, și da, fiecare weekend avem poze și filmulețe, le găsiți pe site-ul kissfm.ro puțin mai încolo. Și continuăm mixul, începem o nouă oră așadar de mix. Avem Copy Perez, Some Love, Yolanda, We Don't Speak Americano, I Like That, un mashup foarte tare. Și ne întâlnim și cu Alisa și Sugar Daddy's Falling, o piesă lansată săptămâna trecută în premieră. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Cama, cama, ești pe neșama, gam ce at boha, at kol kach yafa, cama, cama, ești pe neșama, גם כשעצמך כמה, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשעצמך גם כשאת בוכה

Isa și Sugar Daddy is Falling. S-a întâmplat săptămâna aceasta. Le place foarte, foarte mult piesa asta. Le place și celor de pe pârtie. Știm că le place și celor de acasă. Winter Kiss Kiss Remix. Ascultați DJ Ang și Olix împreună cu voi. DJ Ang pe pârtie, ca de obicei, la Răcorica acolo. Da, sigur că da, la distanță mare de studio. Sper să bată microfonul până acolo. Cum te numești și de unde ești? Salut, Costin din Ploiești. Oh, și voce. E formată din? Puiul meu, puiul lui Bilă și Bilă. Am înțeles foarte, foarte tare. Simplu, hai să zic, doi pui și o bilă, da? Ok, cât stați la munte, la predeal? 2 zile. Foarte frumos, adică până mâine. Exact. De ce voce de radio are, da? Asta vreau să zic, hai să-l punem să zică ceva. Da, am vocea asta. Vinul. Și grăceală. Ok, bine, super distractiv să aveți. Ne mai auzim la Winter Kiss. Mulțumesc la fel, salut. Continuăm tracklist-ul. Ovidiu, vreau să zic că atunci când facem angajări, să punem acolo, angajăm oameni mahmuri. Sigur că dacă să aibă vocea de radio. Avem Delino, Private Love, imediat Sava și Raluca, Love You și Stereosonic. We're rolling. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Winter Kiss. Waiting for somebody, I found this love, since it's going crazy, never too wrong, let me taste again, private love, let me give my love to you. avem furtia Glăbuceti, Jack și Olix împreună cu voi. Am avut Stereosonic, We Rollin. Urmează alte piese foarte, foarte tari. Până atunci să vă spunem așa. Avem Kid Cash după ora 4. Se întâmplă în direct colegul programului. Așa, colegul programului nostru, Carmen Bădan. Ea va pregăti sau are pentru voi 3300 de euro și o tabletă Samsung Galaxy. O tabletă foarte tare, un gadget foarte tare. Foarte șmecher, o tabletă pentru durere de cap. În același timp, dacă te doare capul, te joci puțin pe el și strece instantaneu. A, deci nu-ți dai cu el în cap, nu? Nu, nu, nu la asta mă refeream. Deci după ora 16, ziceam, în studioul central din București, continuă Kiss Cash-ul cu 3300 de euro și un Samsung Galaxy Tab. Vă invităm să intrați și pe blogurile noastre pentru articole foarte interesante, pe ovidiustenescu.ro și pe olix.ro. Iar tot ce facem aici la munte veți găsi în câteva clipe, undeva în jurul orei 4, pe site-ul kissfm.ro. O mică relatare, niște filmulețe, niște poze și așa mai departe. Avem și podcastul Kiss Kiss Remix, pentru că acum suntem la Winter Kiss Kiss Remix. Podcastul o să-l găsiți undeva luni pentru amiază, cu tot cu înregistrările emisiunilor de aici din weekend, pe kissfm.ro/kkm. O altă piesă lăsată în premieră la Kiss Kiss in the Mix, Nick Camarera și Mike Diamonds, Caria, Ella Rose imediat cu Gino Manzotti, Know You Know Love. Și vedem ce v-am mai pregătit până atunci. DJ Ang și Olix împreună cu voi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Señorita, te quiero. chiar aici pe pârtia Club Bucet, la baza căreia ne aflăm, ca în fiecare weekend, în studioul Summer Kiss, de pe pârtia Winter Kiss. Am avut un remix foarte tare, semnat Nigger, la această piesă. Imediat după pauză ne întâlnim cu Elena Gheorghe, Midnight Sun, Caro Emerald, A Night Like This, și Residence DJ împreună cu Frisco, nou single Echo. DJ Actualix împreună cu voi până la 4, în direct de pe pârtia din Predal. Să aveți o sâmbătă plăcută în continuare, ne întoarcem în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the music faster. Kiss FM. Hey, Winter Kiss, Kiss in the mix. Ne-am întors pentru că 3 sau 4 piese înainte de ora 4 mixate și frumos ziceam de Elena Gheorghe, Midnight Sun. Hai să-i dăm drumul, 2, 3 și... Come on! Ne întâlnim imediat cu Caro Emerald, The Night Like This, și Residence DJs cu Frisco, Echo, la Winter Kiss Kiss in the Mix Live din Predeal, DJ Young și Olex cu voi. Vreme foarte, foarte frumoasă aici la munte, vă așteptăm și pe voi, continuăm mixul! Come on! Feeling kinda loc, I wanna dance all night, and maybe, maybe, I'll get you baby. I've seen you once before, and you're just my type, think I'll get lucky. Got me dancing. ego, I can hear your echo. I can hear your echo. I can hear your echo. Pe final, două ore se încheie în acest moment din Predeal, de pe Pârtia Clăbucet, DJ Ian și Olix. Revenim mâine de la 2, vreau să zic 12, nu, de la 12 revine Winter Kiss Sinaia, apoi de la 1 Winter Kiss Poiana Brașov și de la 2 la 4 Predeal, Pârtia Clăbucet, Winter Kiss Kiss in the Mix. Să aveți o sâmbătă bestială mai departe. Ne auzim mâine pe final de weekend. Nu uitați, 3300 de euro și o tabletă Samsung Galaxy după ora 4 în programul colegei noastre, Carmen Bădan. La București, acolo, nu aici la noi. N-avem bani ăștia aici. În colegul programului, nu? Da, de la ora 16. Da, colegul programului nostru. Ne auzim mâine, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.